ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। मूर्तामूर्त ब्राह्मण में इदंतया निर्देशार्ह समस्त अनात्मा का श्रुति निषेध पूर्वक ब्रह्म का अस्तित्व ज्ञापन कर रही है, इसलिए मूर्तामूर्त ब्राह्मणात्मिका श्रुति प्रमाण से निरतिशय सत तत्पद लक्षार्थ है यह सिद्ध होता है। निरतिशय चिद्रूप तत्पद लक्षार्थ है इसे पूर्वाधिकरण से बताया गया, आहच तन्मात्रम इत्यादि से, और तत्पद लक्षार्थ जो निर्विकार चिद्रूप है वह निरतिशय सद्रूप है, इसे इस अधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है। तो प्रथम सूत्र में जो सातिशय सत्तावान है उसका तो ब्रह्मत्वेन रूपेण परमार्थत्वेन रूपेण निषेध हुआ, प्रकृत एतावत्व शब्द से ग्राह्य है जो सातिशय सद्रूप वस्तु है उसका तो नेति नेति करके निषेध, और अन्यत् परम अस्ति या अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यम इत्यादि से श्रुति एक सातिशय सद वस्तु में सातिशय सत्ता का प्रयोजक निरतिशय सद्रूप है वह बता रही है। अन्यत् परम अस्ति और सत्यस्य सत्यम इत्यादि नाम ध्यात्मिका श्रुति यह प्रथम सूत्र में बताया और कहा यदि निरतिशय सद्रूप तत्पद लक्षार्थ ब्रह्म है तो गृहित होना चाहिए, गृहित नहीं हो रहा है तो जैसा आकाश का पुष्प है नहीं तो गृहित भी नहीं होता, ऐसे ब्रह्म भी गृहित नहीं हो रहा है इसलिए है नहीं, ऐसा मानने वालों का मानना गलत है, इसे बताया गया इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से कि तद अव्यक्तम आह ही। ब्रह्म तो अभाव रूप होने से गृहित नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं, चक्षुरादि इंद्रियों से गृहित न होने का निमित्त रूपादि राहित्य रूप सूक्ष्मतमत्व है, इसे तद अव्यक्तम आह ही इस सूत्र से बताया गया। तो कहा वह जो सूक्ष्मतम ब्रह्म है अणु अनियान वह कब गृहित होगा कैसे गृहित होगा, चक्षुरादि इंद्रियों से गृहित नहीं होता है तो कहा अपिच संराधने प्रत्यक्षणुमानाभ्याम, यद्यपि वह सूक्ष्मतम होने से चक्षुरादि इंद्रियों से गृहित नहीं हो रहा है तो भी वह गृहित होता है शास्त्र संस्कारित चित्त से, शास्त्र जिस चित्त में नाशी त्वम संसारी ब्रह्मासी, ऐसा संस्कार तथा तुम संसारी जन्म मरण शील नहीं हो, अपितु निर्विकार ब्रह्मरूप हो। इस शास्त्र के द्वारा प्रदत्त संस्कार से संस्कारित जो चित्त है, उस चित्त में ब्रह्म की अनुभूति होती है, जिसे निरतिशय सद्रूप बताया जा रहा है। इसे कहा गया अपिच संराधने इत्यादि से कि संराधन काल में संराधक अनुभव करते हैं उस निरतिशय सद्रूप ब्रह्म का। ये कैसे ज्ञात हुआ कि संराधन काल में योगियों को निरतिशय सद्रूप ब्रह्म का अनुभव होता है? वह श्रुति और स्मृतियों ने बताया। परांचिखानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन इत्यादि श्रुतियां, और वो तम विनिद्रा जितश्वासा संतुष्टा सेतेन्द्रिया इत्यादि स्मृति बता रही है कि संराधक उसका अनुभव करते हैं संराधन काल में। अब एक अवांतर शंका होती है, उस शंका को बताया जा रहा है इस अधिकरण के चौथे सूत्र के अवतरण के रूप में। चौथे सूत्र के द्वारा निवर्त्य शंका को भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया है, ननु इत्यादि से। क्या ये पूरा नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जो अपिच संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम सूत्र है, इस अधिकरण का तीसरा, इसने बताया कि संराधन काल में संराधक अनुभव करता है निरतिशय सद्रूप ब्रह्म का, ऐसा श्रुति बता रही है, स्मृति बता रही है। तो एक कठोपनिषद श्रुति यहाँ पर बताई गई, परांच खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत अवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्। ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब और एक श्रुति मुंडक की बताई गई है भाष्य में, उसे देखिए। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। तो ध्यायमानः का अर्थ है तम निष्कलम ध्यायमानः, ऐसा लगाना कि उस निरवयव, कला कहते हैं अवयवों को, निष्कल कहते हैं निरवयव को, अवयव रहित निरंश, यानी जिसमें स्वगत भेद नहीं है, ऐसा जो अखंड परमात्मा है। तम निष्कलम का अर्थ हुआ अखंड परमात्मा को ध्यायमानः का मतलब मैं के रूप में अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे जो संराधक हैं, ध्यान तो संराधन है ना, तो भक्ति ध्यानाभ्याम प्रत्येक आत्मनः चित्ते प्रकर्षेन निधानम यानी स्थापनम, ये संराधन है। तो यहाँ पर उस अखंड परमात्मा का ध्यान कर रहा है का मतलब अपनी चित्तवृत्ति को, अहम इत्याकारक चित्तवृत्ति को अनात्मा पंचकोशों से व्यावृत्त करके, जो तत्पद तथा तुम तत्पदार्थ तथा तुम पदार्थ की उपाधि है, उन उपाधि मात्र से अपने चित्त का व्यावर्तन करके जो अखंड चैतन्य है लक्ष्यार्थ दोनों का, जो तत्वमसी का वाक्यार्थ है, उसी का चिंतन मैं के रूप में उनिधिध्यासन है, वो करता हुआ जो साधक है संराधक है, उससे क्या होता है? तो ये ज्ञान है ज्ञान प्रसादेन, तो इस ज्ञान रूपा भक्ति से परमात्मा का अनुग्रह होता है और उस अनुग्रह से परमात्मा ज्ञान प्रसाद है परमात्मा का अनुग्रह, निधिध्यासन रूप जो ज्ञान का अंतरंग साधन उसे यहाँ ज्ञान कहा जा रहा है, वो भक्ति है। मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते। अरे स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति रूपी ज्ञान से, यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ है वो स्वस्वरूपानुसंधान, और उससे प्रसाद प्राप्त होता है का मतलब परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है, और वो जो परमात्मा का अनुग्रह है उससे क्या हो जाता है कि तम पश्यते, तो परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा का अनुभव करता है। ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना, वो कौन कर सकता है? तो विशुद्ध सत्व जो शुद्ध चित्त है का मतलब कृतोपास्ति है, पहले कृतकर्मा है, कृतोपास्ति कृतकर्मा ही ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान रूप उस परमात्मा का ध्यान करता है, ज्ञान की अंतरंग साधन भूता भक्ति करता है, अंतरंग साधना करता है, उससे परमात्मा का उसे अनुग्रह प्राप्त होता है और परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा का बोध होता है। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु जैसे है। हाँ, निर्ध्यासन ध्यायमान शब्द से ऋषि उपलक्षण मानना पूर्व वाले, निधिध्यासन तो जिसमें विपरीत भावना है उसे करना पड़ता है और जिसमें विपरीत भावना नहीं है उसे श्रवण मात्र से भी संशय और विपर्य न हो, यदि प्रमेय विषयक संशय प्रमेय विषयक विपर्य न हो तो श्रवण मात्र से भी होता है। यहाँ ध्यायमान शब्द का अर्थ निधिध्यासन है। हाँ वो तो बता ही दिया मैंने, लेकिन ये कह रहा हूँ कि खाली निधिध्यासन करने वाले को मात्र ज्ञान होता है ऐसा नहीं, यहाँ तो ध्यायमान शब्द का अर्थ निधिध्यासन ही है, लेकिन वो श्रवण मनन और निधिध्यासन ये सहयोगी साधन है और इन सहयोगियों की जरूरत पड़ती है श्रवण को तब जब इनसे निवर्त्य दोष चित्त में रहेगा, और इनसे निवर्त्य दोष चित्त में न हो तो जो पूर्व साधन है प्रधान ज्ञान का श्रवण, उसी से ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान प्रसादेन में ज्ञान शब्द से उस श्रवण भी ज्ञान की ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है और उसी से भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा, मतलब अनुग्रह होगा, और उस अनुग्रह से ज्ञान होगा। पश्यते शब्द से वो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान कहा गया है, वो ज्ञान के प्रसाद से होगा का मतलब ज्ञान से भगवान का अनुग्रह होगा, वो ज्ञान कौन सा है? पश्यते शब्द से एक फलभूत ज्ञान कहा जा रहा है, और यहाँ ज्ञान प्रसादेन में जो ज्ञान है वो ज्ञान वो साधन रूप ज्ञान है, और वो साधन कौन है? हाँ हाँ हाँ, वो साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ध्यायमान कहने से निधिध्यासन, और इधर जो है ज्ञान कहने से वो श्रवण भी, तीनों आएंगे। जो भी ज्ञान के अंतरंग साधन है उनको ज्ञान शब्द से कहा जा रहा, उससे भगवत अनुग्रह होता है और भगवत अनुग्रह से ज्ञान होता है। इसलिए तम पश्यते के साथ साधनत्वेन रूपेन ज्ञान प्रसाद का अन्वय करने के लिए तृतीया का प्रयोग है, ज्ञान प्रसादेन। ये तृतीया विभक्ति है ना, वो करण अर्थ में है, उसका करणत्वेन यानी साधनत्वेन रूपेन अन्वय किधर होगा? वो पश्यते के साथ, और पश्यते क्रिया क्या नाम आत्मनेपद है छांदस, पश्यति इस अर्थ में पश्यते है का मतलब साक्षात करोति, और उससे अज्ञान दूर होता है, ऐसा लगाना। कहाँ? हाँ हाँ तो कश्चित धीर तो हो गया सर्वलोक परागर्थ में उपस्थित, कश्चित धीरो धीमान आवृत्त चक्षुर निरुद्ध इंद्रिय शुद्धे चेतसी प्रत्येगात्मनः शास्त्रेण प्रत्येगात्मानं शास्त्रेण पश्यति मोक्षार्थी। हाँ, ततः का अर्थ कर रहे हैं कि ततः यहाँ से कि कर्मणा विशुद्ध सत्वो, तो विशुद्ध सत्व ततः का मतलब कृतोपास्ति कृतकर्मा, जो हमने कहा बहिरंग साधन कर्म और सगुण उपासनाओं से निवर्त्य दोषों से रहित चित्तवान, वो शुद्ध सत्व है। उसका जब बाह्य बहिरंग साधनों से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त होता है तो अंतरंग साधन के अनुष्ठान में उसकी रुचि होती है, नहीं तो रुचि नहीं बन सकती। इसलिए कहा कि विशुद्ध चित्त ज्ञान प्रसादेन का अर्थ कर रहे हैं कि ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्षेन, तो ज्ञान रूप जो ज्ञान नामक जो सत्वोत्कर्ष है यानी चित्त की और शुद्धि है, और इससे ही ईश्वर का अनुग्रह होता है। ईश्वर का अनुग्रह यही है कि ईश्वर जैसा है ऐसा चित्त में अभिव्यक्त हो जाए। तो जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत ईश्वर करे तो ईश्वर का अनुग्रह माना जाता है। जिज्ञासु चाहता है ईश्वर का प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव, तो प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव में आ जाना ईश्वर का, ये जिज्ञासु पर अनुग्रह है उसी को। और वो कब होता है? जब सत्व शुद्ध होता है, सत्वोत्कर्ष होता है। तो इस अभिप्राय से ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्षे न संध्यायन का मतलब ये ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्ष ज्ञान शब्दित जो अंतरंग साधन है, सत्वोत्कर्ष इत्यादि ये सब एक प्रकार से अंतरंग साधनों में रुचि बनाने वाला है का मतलब, तो ज्ञान नामक सत्व का उत्कर्ष जब होगा तो संध्यायन का मतलब ज्ञान के अंतरंग साधनों में उसका मन लगेगा। किसको? तो निष्कलम, तम निष्कलम संध्यायन, ये ध्यायमान का अर्थ कर दिया संध्यायन। और फिर पश्यति यानी अनुभवति, ये सब संराधन के अंदर आएंगे। और संराधन से ज्ञान प्रसाद होगा, इसलिए यहाँ ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्षेन का अन्वय भी ओतम निष्कलम पश्यति के साथ कर सकते हैं। संध्यायन यानी जिसका ध्यान कर रहा था उसी का ध्यान भी ज्ञान ही है, ज्ञान का अंतरंग साधन हो, जैसे अमानित्व आदि को ज्ञान ही कहा है ना, ज्ञान के साधनों में से। और इससे जो प्रसाद प्राप्त हुआ ईश्वर का अनुग्रह, और उससे पश्यति तम निष्कलम पश्यति, ऐसा अनुभव करिए। आगे हैं इस प्रकार ये एक श्रुति बताई, और ऐसी और भी कई एक श्रुतियां हैं ज्ञान के अंतरंग साधनों से चित्त जब योग्य बन जाता है तो ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर का अनुभव होता है। यह बात बताने वाली और भी श्रुतियां हैं, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग कर दिया कि इति चैवम आद्या भाष्य में, अने इत्यादि अनेक श्रुतियां संराधक संराधन काल में परमात्मा का निरति से सद्रूप परमात्मा का अनुभव करता है, ये अर्थ निकलेगा। आगे हैं स्मृति रपि, प्रत्यक्ष तो बताया श्रुति, अब अनुमान बता रहे हैं। अनुमान है स्मृति, तो स्मृति रपि यम विनिद्राजितस्वासा संतुष्टा संयतेन्द्रिया ज्योति पश्यन्ति युञ्जाना तस्मै योगात्मने नमः योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् इति चैवमाद्या। स्मृतिरपि विनिद्रा का अर्थ टीकाकार करते हैं वि तमस का, तो तमह शब्द है मोह का, अविवेक का द्योतक, इसलिए वि तमस का अर्थ निकलेगा विवेकी, जिसे कठोपनिषद में धीर शब्द से कहा गया था उसको यहाँ विनिद्र शब्द से कह रहे हैं। विनिद्रा यानी धीरा, वि तमस का अर्थ निकलेगा का मतलब धीर, तमह का अर्थ होता है अविवेक मोह, और वो निद्रा शब्द का अर्थ निकलेगा अविवेक, निद्रित व्यक्ति अविवेकयुक्त होता है, और विनिद्र यानी विवेकवान धीर, कश्चित धीर प्रत्येकात्मा नमैक्षत। विनिद्र कैसे क्यों है का मतलब विवेक उनके अंदर क्यों है धीरत्व, कहते उसका जो साधन है विवेक का, शुद्ध चित्त में विवेक होता है, और चित्त की शुद्धि का साधन है प्राणायाम आदि, उसका अनुष्ठान किया है, इस अभिप्राय से लिखते हैं जितस्वासा। तो जितस्वास है, तो जितस्वासत्व का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि तत्र हेतुर जितस्वासत्वम यानि प्राणायामनिष्ठत्वम, तत्र शब्द से लेना वीतमस्कतो को, क्यों विवेक है उनमें, तो तत्र यानि वीतमस विवेक हेतु जितस्वासत्व है यानी प्राणायाम निष्ठत्व है। प्राणायाम ये उपलक्षण रहेगा जिसमें जिससे चित्त में विवेक बना रहे उन सब साधनों का। तो चित्त में विवेक प्रकट हो और वो बना रहे ऐसे साधनों में निरंतर लगे रहते हैं उनको जितश्वासा कहा गया है। इसलिए कहा प्राणायाम निष्ठत्व। हाँ प्राणायाम परस्य च परस्य च नैव संति पा विवेक बना रहता है ना, तो विवेक बना रहने से फिर वो पाप नहीं होता। अविवेक ही पाप से संलिप्त कर देता है आत्मा को, नहीं तो आत्मा तो असंग है। हाँ प्राणायाम परस्य च ऐसा विष्णु सहस्र नाम में आता है शायद, या गीता महात्म्य में, गीता महात्म्य में यम तो जितश्वासत्व ये हेतु है विनिद्रत्व में। हाँ वितमस्कत्व में और संतुष्टा ये तो सरल होने से उसका अर्थ टीकाकार ने नहीं किया। संतुष्ट है का मतलब जो प्रारब्ध से परिस्थिति वर्तमान में है उसी में अलम प्रत्ययवान है, ठीक इतना ही ठीक है, ऐसा असंतोष नहीं है। और संयतेन्द्रिय दम साधन से संपन्न है। और ज्योति पश्यन्ति युञ्जाना, इसमें युञ्जाना शब्द का अर्थ करते हैं कि ध्यायिनः। टीका में टीकाकार युञ्जाना है यानी ध्यायिनः, तुझे ध्यायमान मुंडक में कहा था उनको यहाँ पर युञ्जान शब्द से कह रहे हैं। तो जो ध्यानशील है वे, वो जो ज्योति है परम ज्योति यानी निरतिशय चिद्रूप परमात्मा है, उसे पश्यन्ति यानी अनुभवन्ति। हाँ लेकिन वो ज्योति है चेतन ज्योति, वो पूर्ण, वो योग सिद्धांत भी पूरा का पूरा नहीं, वेदांत अनुकूल श्रुति होने से देखना का मतलब आंख से दिखेगी ऐसा नहीं, अनुभवन्ति। इसलिए पश्यन्ति का अर्थ है अनुभवन्ति। वो ज्योति है आत्म ज्योति जिसे आहच तन्मात्रम प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमसि चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, वो चित स्वरूप है आनंद स्वरूप है। वो जो प्रज्ञान घन है प्रत्यगर्थ वो ज्योति है, और उस ज्योति को पश्यन्ति यानि अनुभवन्ति, उस ज्योति का अनुभव करता है। हाँ ज्ञान प्रकाश से वहाँ चेतन ज्योति है आत्मा। ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति तमस परम उच्यते जिसको कहा जा रहा है। तो यम यानि यम परमात्मानम ज्योति यानि चेतन स्वरूपम यम परमात्मानम पश्यन्ति ध्यान में अनुभवन्ति तस्मै योगात्मने नमः। यम शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को तस्मै शब्द से लिया जाएगा। तो उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप यानी चेतन परमात्मा को नमस्कार है। वो कैसे है तो योगात्मा है। योगात्मा का मतलब योग से लभ्य है स्वरूप जिनका, योग है ये ध्यान निधिध्यासन और उससे अनुभव में आता है स्वरूप परमात्मा का, इसलिए उन्हें कहा जाता है योगात्मा। इसलिए योगात्मा का अर्थ करते हैं टीकाकार, योग लभ्य आत्मा योगात्मा, योग से लभ्य यानी प्राप्य है आत्मा यानी स्वरूप जिनका परमात्मा का, इसलिए परमात्मा है योग लभ्य। हाँ, तो ज्ञान के वो सब अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन वो सब योग है, कर्म भी योग है। योग का अर्थ होता है साधन, जिसे यहाँ संराधन शब्द से कहा गया है। अरुण संराधन के अनुष्ठान काल में योगी उसका अनुभव करते हैं। हाँ, योगी शब्द का अर्थ है संराधक, युंजान, युंजाना करके लिखा है ना वो स्मृति में, वह स्मृतिस्थ युंजान शब्द संराधक का परामर्शक है, और श्रुति में ध्यायमान था। और एक स्मृति वाक्य है, योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। योगिनः यानि ध्यायिनः, तम सनातनम् भगवन्तं प्रपश्यन्ति यानि प्रकर्षेण यानि आत्मना, पश्यन्ति यानि अनुभवन्ति। उस सनातन भगवान का यानि तत्पदार्थ का निधिध्यासन करने वाले संराधक प्रकृष्ट रूप से अनुभव करते हैं, प्रपश्यन्ति यानि अनुभवन्ति। तम सनातनम भगवंतम शब्द से लेना तत्पदार्थम, तत्पदार्थ का, प्रपश्यन्ति यानि आत्मना अनुभवन्ति, आत्म रूप से अनुभव करते हैं संराधन से। योगी है संराधक, तो संराधक संराधन से उस परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव करता है। ये योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् का अर्थ निकलेगा। अब इस अधिकरण के चौथे सूत्र की अवतरण पंक्ति है भाष्य में, उस पंक्ति में भाष्यकार भगवान चौथे सूत्र के द्वारा जिस शंका का निराकरण करना है उस शंका को बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, ननु संराध्य संराधक भाव अभ्युपगमात परेतरात्मनोः अन्यत्वं स्यात् इति, के ये शंका है कौन सी, कि आप परमात्मा को संराध्य मान रहे हो, जीवात्मा को संराधक मान रहे हो, तो इसका अर्थ हुआ कि एक संराध्य आत्मा है एक संराधक आत्मा है, तो संराध्य संराधक भाव परमात्मा और जीवात्मा में आपके द्वारा स्वीकृत होने से दोनों में भेद होगा। संराधन रूप एक क्रिया के प्रति कर्म और कर्ता एक ही नहीं हो सकता, संराध्य कर्म होगा, संराधक कर्ता होगा, कर्ता और कर्म अलग अलग होता है, कर्तृकर्म में विरोध न हो इसलिए अलग अलग मानना पड़ेगा यानी भेद मानना पड़ेगा। तब तो जीव और परमात्मा का अभेद है, ये तत्त्वमसि वाक्यार्थ है, ऐसा जो आप कहते हो तो ये अभेद सिद्ध नहीं होगा, भेद भी मानना पड़ेगा, तो भेदाभेद होगा, मात्र अभेद ही नहीं होगा। इस प्रकार की भेदाभेदवादी की ये शंका है, तो इस भेदाभेदवादी की शंका का निराकरण करने के लिए चौथा सूत्र है। चौथे सूत्र का अभिप्राय सिद्धांति का बताते हुए अवतरण है कि न, यानी इस प्रकार की शंका भेदाभेद की नहीं करनी चाहिए, वेदांत शास्त्र में। इति उच्चते ने इसी अभिप्राय से भगवान वेद व्यास जी भेदाभेदवादी की इस शंका का उत्तर दे रहे हैं। प्रकाशादिवच्च इस सूत्र का उच्चारण किया जा। प्रकाशादिवच्चावैशेष्यम् प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यम् प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। तो कहते हैं जैसे प्रकाश है, प्रकाशत्वेन रूपेण एक है, उसमें ऋजुत्व वक्राकारत्व या कोई भी आकार नहीं है, भेद नहीं है, निराकार है, और लेकिन उसकी उपाधि यदि कमरा अष्टकोण है तो अष्टकोण प्रकाश भासता है, चतुष्कोण है तो चतुष्कोण भासता है, गोलाकार है तो गोलाकार भासता है। तो जैसी प्रकाश की उपाधि है उसमें भेद होगा, उपाधि में जैसी क्रिया होगी ऐसा क्रियावान भी भासता है, लेकिन स्वतः उसमें कोई भेद नहीं है। और भेद जो प्रतीत हो रहा है प्रकाश में वह उपाधि को लेकर के है। ऐसे सूर्य स्वतः एक है और उसमें अलग अलग गड्ढों में जमा हुआ जो जल है उस जल रूपी उपाधि के कारण अनेकत्व है, भेद है, वो औपाधिक भेद है। ऐसे ही आकाश वो एक है स्वतः, उसमें भेद नहीं, और घटादि उपाधि को लेकर के उपाधिगत भेद का आकाश में आरोप होता है, वो औपाधिक है, कल्पित है। तो जैसे प्रकाश आकाश और सूर्यादि दृष्टांत में उनमें स्वतः एकत्व और कल्पित अनेकत्व है, यानी भेद है, औपाधिक भेद है। इसके लिए प्रकाशादिवत ये दृष्टांत है, प्रकाशादिवच्च। तो जैसे प्रकाशादि में स्वतः अभेद और औपाधिक भेद, ऐसे दृष्टांत में जोड़ना कि तथा प्रकाशादिवत में वत का अर्थ यथा है ना, तो उसके द्वारा अपेक्षित तथा शब्द का अध्याय कर लेना सूत्र में कि तथा प्रकाशोपि प्रकाशश्च, इसमें जो च शब्द है वो अपि अर्थ में है, और ये द्वितीय प्रकाश शब्द का अर्थ है चेतन प्रकाश, प्रज्ञान घन आत्मा, जिसको ज्योति कहा था पहले स्मृति में, ज्योति पश्यन्ति युञ्जाना, उसे सूत्र में भगवान वेद व्यास जी प्रकाश शब्द से कह रहे हैं। ये प्रकाश है चेतन आत्मा, चेतन ज्योति। तो प्रकाश और च का अर्थ अपि है, तो प्रकाशोपि, तो प्रकाशोपि का अर्थ है चेतन आत्मा भी। प्रकाश आदि के तरह स्वतः एक रूप है ये बताने के लिए प्रकाशोपि अवैशेष्यम का अर्थ है एक रूप। वैशेष्य का अर्थ होता है भेद, अवैशेष्यम का अर्थ है अभेद, एक रूपत्व। तो प्रकाश भी एक रूप वाला है, एक रस है। जैसे स्वतः लौकिक प्रकाश आकाश और सूर्य एक रूप है, ऐसे चेतन प्रकाश आत्मा भी स्वतः अवैशेष्यम यानी एक रूप है, और उसमें जो अनेकत्व भास रहा है वह कर्मणि यानी कर्मणि उपाधो सत्याम सती, तो कर्मरूप उपाधि के होने से ऐसा लगाना। इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया ध्यायति व लेलायति व, अंतकरण रूप उपाधि में यदि एकाग्रता है तो उस उपाधिगत ध्यायमानत्व का आरोप हो जाता है ध्यान कर्तृत्व का आत्मा में भी, और यदि उपाधि अंतकरण चंचल है तो आत्मा में भी चंचलत्व का आरोप होता है। लेकिन आत्मा तो स्वतः न तो ध्यान करता है न तो चलायमान है, वह तो निष्क्रिय है, निर्विकार है, और उपाधिगत कर्म से वह सक्रिय सा प्रतीत होता है। इसलिए कर्मणि यानी कर्मणि उपाधो सति वो नाना रूप प्रतीत होता है, कभी ध्यान करता तो कभी चंचल सा, ये जो विविध रूपता है ये उसमें औपाधिक है। और स्वतः मात्र जो पूर्व अधिकरण में कहा गया कि आहच तन मात्र, आत्मा का स्वतः रूप चिन्ह मात्र रूप है, निर्विशेष सद्रूप ही है, निर्विशेष चिद्रूप ही है। इसलिए कर्मणि यानि कर्मणि सति यानि कर्मणि कर्मरूप उपाधि के रहते हुए आत्मा में प्रकाश में अनेक रूपता है और स्वतः एक रूपता है। स्वतः आत्मा एक रूप ही है, उसमें कोई भेद नहीं। यह बात श्रुति कई बार जीवात्मा जो संराधक के रूप से यहाँ प्रतीत हो रहा है और संराध्य के रूप में प्रतीत हो रहा है परमात्मा, उन दोनों का एक बार नहीं दो बार नहीं वारंवार श्रुति अभेद बताती है। इसलिए कहते हैं अभ्यासात यानी तत्त्वमसि ऐसा एक ही प्रकरण में नौ बार जीवात्मा और परमात्मा का अभेद बताया है, और केवल एक ही प्रकरण में बताया ऐसा नहीं, सभी उपनिषदों में जीव और ब्रह्म का अभेद बता रही है श्रुतियां। इसलिए अभ्यासात यानी बार बार ये प्रकाश शब्दित आत्मा का श्रुति में अभेद कथन होने से स्वतः वह एक ही है, अनेक रूप नहीं है, उसमें स्वतः अनेक रूपता नहीं है, संराधकत्व और संराध्यत्व उसमें स्वतः नहीं है। जब तक सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व तत्पद वाच्यार्थ में बताने वाली उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया है और उससे संश्लिष्ट है, तब तक वह संराध्य है, और जब तक त्वम पद का वाच्यार्थ के साथ उसमें अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व की प्रयोजक मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधि है, तब तक ये संराधक के रूप में प्रतीत होता है और संराध्य के रूप में प्रतीत होता है तत्पदार्थ। ये तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में संराधकत्व तथा संराध्यत्व स्वतः नहीं है। यदि वो मलिन सत्व प्रधान उपाधि को हटा दिया जाए, शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि को हटा दिया जाए और केवल त्वम पद के लक्षार्थ और तुम तत्पद के लक्षार्थ को देखा जाए तो उनमें से किसी में भी न तो संराध्यत्व है न तो संराधकत्व है, वे तो एक हैं, उनका वो स्वतः सिद्ध स्वरूप है, तो स्वतः एक रूपत्व है, और उनमें औपाधिक ही संराध्य संराधक भाव है भेद। इसलिए वेदांत का यह सिद्धांत है कि भेद जीवात्मा परमात्मा का कल्पित है यानी औपाधिक है और स्वतः अभेद है, पारमार्थिक अभेद और कल्पित भेद। ये सिद्धांत इस सूत्र से बताया। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्। भाष्य को देखिए, यथा प्रकाश आकाश सवित्री प्रभृतयो अंगुली करक उदक प्रभृतिषु कर्मसु उपाधिभूतेषु स विशेषा इव अवभासन्ते। तो जैसे ये लौकिक प्रकाश आकाश और सविता आदि शब्द से स्फटिक आदि लीजिए, ये स्वतः एक रूप है और उनमें जो विशेषता भास रही है वह अंगुली रूप उपाधि को लेकर के प्रकाश में अनेक रूपता भासती। कभी अंगुली को ऐसे टेढ़ा घुमाए अंगुली कहिए या वो जो आलात होता है अगरबत्ती आदि लीजिए, फुलझाड़ी लीजिए, उसको ऐसा सीधा घुमाते हैं तो सीधा एक प्रकाश की रेखा दिखती है, ऐसे गोल घुमाते तो गोलाकार दिखता है। तो ये जो अंगुली आदि का घुमाना है तो अंगुली आदि उपाधिगत जो कर्म है वह कर्म सीधा घूमना गोलाकार घूमना टेढ़ा घूमना आदि वो प्रकाश में प्रतीत होता है। तो प्रकाश भी उस आकार का प्रतीत होता है, वो औपाधिक आकार है, सविशेषता उसमें वक्रादि रूपता। और करक उपाधि है आकाश आकाश की, करक आकाश और प्रभृति शब्द से ले लो, ये घट मठ आदि इन उपाधियों के कारण आकाश भी वैसा वैसा प्रतीत होता है छोटा बड़ा, लेकिन आकाश स्वतः न तो छोटा है न बड़ा है, वो एक रस है। और सविता की उपाधि है उदक, सविता यानी सूर्य स्वतः एक है और अनेक सा भासता है, उपाधि जो जल है वो अलग अलग पात्रों में रखा हुआ यदि है तो वो भी अलग अलग प्रतीत होता है। तो कर्मसु उपाधि भूतेषु सत्सु ऐसा लगाना, सविशेषा इव भासन्ते अवभासन्ते, उस समय भी वे भेदवान नहीं होते, वास्तविक ऋजुत्वादि आकार उन प्रकाशादियों में नहीं आता अपितु उन ऋजुत्वादि आकार वाले से भासते हैं। इसलिए कहा स विशेषा इव, इव शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे स्फटिक लाल पीले नीले पुष्पादि के सन्निधि में वो लाल नीला पीला सा भासेगा, लेकिन उस समय भी वह लाल नीला पीला नहीं होता, वह शुभ्र ही है उस समय भी। न तो स्वाभाविकीम अविशेषात्मताम जहाती, जो उन जहती बहुवचन है, इसका कर्ता है प्रकाश आकाश सवित्री प्रभृतयो, स्वाभाविकीम अविशेषताम न जहती, मतलब उनके अंदर जो स्वाभाविक यानी स्वतः सिद्ध जो अविशेषता है, क्या मतलब निर्विशेषता है, वक्रादि आकार प्रकाश का स्वतः नहीं है, स्वतः निर्विकार है निराकार है, वह निराकारता ये है अविशेषता, उसे वो नहीं छोड़ता है कर्मरूप उपाधि के कारण अलग अलग सा प्रतीत होने पर भी, ये दृष्टांत हुआ प्रकाशादि वच्च। ये जो सूत्र में दृष्टांत को बताने वाला पद है उसकी भाष्य में व्याख्या हुई, और दार्ष्टांत को बताने के लिए है अवैशेष्यम प्रकाशश्च इत्यादि, इसकी व्याख्या है एवं उपाधि निमित्त एव अयम आत्मभेद स्वतस्तु एकात्म्यम एव। तो जैसे प्रकाश आकाश सविता आदि दृष्टांतों में स्वतः निर्विशेषता है औपाधिक सविशेषता है, ऐसे आत्मा में भी उपाधि निमित्तक ही भेद है और स्वतः अभेद ही है, संराध्य संराधक आदि कोई भेद आत्मा में स्वतः नहीं है। ये प्रकाशस्त अवैशेष्यम प्रकाशस्य कर्मणि, इतने का अर्थ कर दिया है। अब अभ्यासात इस पद की व्याख्या कर रहे हैं, तथा ही वेदांतेषु अभ्यासेन असकृत जीव प्राज्ञयोः अभेदः प्रतिपाद्यते। वेदांतों में एक बार नहीं दो बार नहीं, असकृत का मतलब कई बार, जीव और प्राज्ञ ने परमात्मा का श्रुति अभेद बताती है। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। यथा प्रकाशादयः उपाधिषु भिद्यन्ते न स्वतः, प्रकाश आकाश और सूर्य चंद्रमा इनकी उपाधि के रहते हुए, अंगुल्यादि उपाधि के रहते हुए इनमें भेद प्रतीत होता है और अंगुल्यादि उपाधियों को हटा देते हैं तो स्वतः उनका एकत्व ही है, अभेद है। एवं प्रकाशश्चिदात्मा भी, सूत्रस्थ प्रकाश शब्द का टीकाकार ने अर्थ कर दिया चिदात्मा यानी चेतन आत्मा भी। ध्यानादि कर्मणि उपाधो भिद्यते, ध्यानादि कर्मरूप उपाधि के रहते हुए भिन्नसा प्रतीत होता है और स्वतः तस्य अवैशेष्यम, सूत्रस्थ अवैशेष्यम पद है वो स्वतः, तो उसमें अवैशेष्य है। अवैशेष्य का अर्थ करते हैं एक रसत्वम एव, वो एक रस है का मतलब एक रूप है, ऐसा तत्त्वमसी इति अभ्यासात इति सूत्र योजना। ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहा तत्त्वमसी का जो अभ्यास है, बार बार एकत्व का कथन कर रही है श्रुति, इसका अर्थ बार बार जिस अर्थ को बताती है उस अर्थ में तात्पर्यवती है श्रुति, उसी अर्थ में उसका तात्पर्य होता है। इति सूत्र योजना, इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का चौथा सूत्र है इसकी चर्चा पूरी होती है, और इस अधिकरण में बचे हैं पांच सूत्र, तो इन सूत्रों की चर्चा कल करेंगे।